الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. إبراهيم عليه السلام وملك بابل خار کی یو ناشنا حادثه وشوه چې د قوم الها او خدایان هلاک شو. هغه بادشاهي چې د ټولي دنیا وا او ټول ملک په دې مصیبت باندې مبتلا و، الله رب العزت چې ابراهيم عليه السلام په حق کې مخ کې ویلو چې موږ د ترشد ورکړو، دا د هغه رشد ثمرات دي. هر چاله چې الله دنیا کې عقل سلیم او طبیعت مستقیم ورکی داغی نتیجه او داغی ثمرات دغسی وی. چه داغی پوجه باندی دنیا کی حق و باطل جدا کی گی. او کم خلق تا چه اللہ ہدایت کئی داغی ذہن کو لاوشی اڑیرو لوی تیارونو بچ. ابراهیم علیہ السلام چکلا د قوم د الیہ او سرا دا کارنامه وکړه، باغی باندې خپل روز خپل خوشحالی پی اور سکور کړه، دا خو د غید کال یو روز و، د خوشحالی روز و چې ټول کال به د دې لپاره تنظیم کو او د دې لپاره به تیاری کو. هم په هغه روز باندې ابراهیم علی السلام دا سکار وکړو، دا غدا رشد او د استقامت دا دلیل وکنه، دا د حق پرست شانی چې دا په حوصله کې هیڅ قسم فرق ناراضي کوم مقابله کې دشمن ارسمر مضبوطی بلغ لداس یو غیر معمولی استقامت ورکړی چې حدیث خبرې پروانه ساتي. قوم چې کله واپس راځي نو تاسو نه کوي چې دا څه چلو شو، دا کار چا وکړ. او دومره پاغي کې عقل نشتا چې هغه څه وته اعلی هوي. هغه ټول ماتره مات کړو ټکو سترې کو او هغه سیری او تارنم اخلی جنا الها خودی کدی ارنګشی کدی ټوکلی ټوکلی شي خدا زمونږه الها دی د دې نسبت د اولوہیت نه لري کیږي د جاهل قوم جهالت دې حد تر رسیدلی او دا د مشرکانو عادت ته خبره ته یو خبره پته ای اته پوسونه بکی الکا دا چا دا چلو کو الکا دا سوق ورا دا دغه زمانه نه د دې بیا قضی خلقو دا عادت ای او قران کریم زکه د حق پرستو شان بل شان ته ذکر کوي وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ دی باطل پرستو تا چې خبر را ورسی که دا امنی او که دا یری نو بس زیب زی داغی خوروالی او داغی جلچکر او داغی هوا ورکی والا ټول دنیا تینا خبر کی پیو سات کی نو په دې باندې پوئږي چې خپل ځان پردوا چي بلکې خپل ځان په زور باندې رسوا کوي قالو اوې دې قوم من فعل هذا بآلهتنا دا څوک دی چې دا کار کړی زمونږ د خدایانو سره دیر ناروا اکڑی دینو اڑو دا سو خبری خیال نی ساتلی چگن یرد آزما قوم دی راشد دیلی حازو کا یاد دی دا یو دینی مرکز دی او دا دین دا کارونو دا پاردی روجو کئی دیلی حازو کا یا دی پزړونو کې د دې الیاو ډیر لوی وقار دی د دې لحاظ وکا د ایس لحاظ نه کړي او دا سناروې کړی انه لمن الظالمین بشک دا هر څوک چې دی ډیر لوی ظالمان نه دی نو مشرکین په اصطلاح کې ظالم دي تويخه چې څومره حق پرستی څومره د الله نیک بندي او څومره د دین پابندي متقی دیغه ته نسبت کوي چې دا ډېر لوی ظالم دی ډېر فرق ته د ځوالو عقیدو د نظریو په مینس کې تاسو نه کوي زګه کار ډیر ناشنا شوی دی رچا چې اورې دلیو د ابراهیم علی السلام د خلینا چې دغه سوګند کړو چیزا بدا سکار کوما تلائی لاکیدن ناس نامکم ادوی مدادا چیزا سیو زلنا دیر زل مونگ دن داوری دلی دی چیزا مونگ دی آلیهاو پا حق کی ددنیت خنو هر وخت به د دې په حق کې داسې خبرې کولې چې دې سره اتفاق نه و څنګه چې نور خلق به د دې احترام کو او د دینوم به ډیر په عزت سره غست نو ته بالکل د دې څخه قدر نکاو د دې نامون چری نه یو پوښوي چې زمونږ د الیه او چرته سو نو مې په عزت سره غست دی او یا وته دعای خیر کړی ده نو بس دا دنه خالی نه ده نو قالو سمعنا فتن وی وی چمږه ورېدلی دا زکی دې او ظلمینا قران ذکر کې الفاظ د دې د پاره چې دا کارونه همیشه د پاره دنیا کې الله غوستی دي نو جوانانو نا دې دې کې ابن عباس رضی الله عنه قول نقل کوي قرطبیم ابن کثیرم ما بعث الله نبیا الا شابا الله چې دنیا ته هر پیغمبر را لېګلو نزوان ظلمه زګاری وی کنا چې دا دلته کې یو لک دی هغه دا خبرې کوي دا دنه خالی نه ده د دې په حق کې هغه خیر خوانو وی وی چوری دلی دی مونگ دیو ظلمینا یذکروهم چی بس ار وقت بید دی خبری کولی لگیائی بس دی پسی لگیائی چی دا امسزان لکار کتل دی دی دا عبادت لائق دی چی تاسو دی عبادت کوئے خبری نشی کولی تچا په نفع او نقصان ندی قادر پل ځان نشي ساتلی تاسو ته چا پیر غرزه حفاظت یې کوي دا د عبادت لایق دی یذکرهم څنګه چې د نبی علیہ السلام په حق کې مخکې بیان شو چه مشرکین ویلیو احاز اللذی یذکرو آلیاتکم گور دا سڑے چستا سو دا دی آلیاو دیر سپکی کئی او بد ردی کئی دا خبر عرض معنی کیوا اگی نور سپکی نکو لی خدا بیوی چې دې کې د عبادت صفت نشتا لایق ندي لایق د عبادت یو الله دې نو دې عبادت کول دا غزان تبا کول دې ځان هلاکول دې دا خبرې به کولې هغه وی دا ګوره به د بکی ډیره ګستاخی کوي یقال له ابراهیم ویل شیغتا نمغستی شیغتا ابراهیم دا سے لے جائے استعمال کرا انگے وی پی جنو نا دیکھ خویا مطلب داغی داو چپت دار ہے سوک دے ابراهیم ابراهیم ورطا ہوئی دا چھ سوک دے دے چازیے دے نو او یا دیو جن چه خوات معلومو ولیکن پویدو چه خاندانی درون دی کورنی درن دا ناسنه چه نور سو نقصان را تورسی نو پا دی لحجه بانده استعمال که او ریدلی دی مونگ دیو زوان نام چې د دې آلیاو خبرې به کولې او ویل شي هغه تا ابراهیم قالوا فاتوا به على عيون الناس نو وی دي خلقو چرایولې چې سزا ول ورکو او ټول خلق راجمشي د دې لپاره چې داغه د سزا ننداراو کی چې سبب یا داسې حرکت بل سوکو نکی یو مطلب داو فاتو به علی عین الناس راولې دلرا مخامخ د خلقو لعلهم یشهدون معنا دې لپاره چې ټول خلق داغه سزا ته حاضر شي وی وی نه کړه زورن د پاره او دویم قرطبی وی شکار څنګه کافرو لیکن اصول یې دا او چې اوسړي له سزا نور کولا بغیر د ثبوت نه چې صوبې په جرم نو ثابت کړي او سزا به ول نور کولا نو یې راولې د دې لپاره چې ګواهی پیوشي او خبره په ثابت شي نو بیا ول سزا ورکو دا اصول کنا کارنګ قومونه دنیا کې ترشیو کدی نه اګډ وړو او دنیا اصول یې مناسبو سنس انصاف او عدل پکې ودا خپل معاشره مناسبو او بعضی قومونه داسې چې هغه کې نه دینی انا بګی دنیا ای نبکه شریعت نبکه معاشرهی نبکه اسلامی او نبکه انسانیتی داغی جوان دیر تباہ و بربادی چگی چال سزا ورکی ندا تپوس نکی چو جرم پی ثابت کے گواہی پی ہوکے یا اقرار تنو آخلے بیا ولا سزا ورکوي نه بس وی شوټ کوي شوټ پکې راوي وی چرای ولې الا عيون الناس مخامخ خلقو لعلهم يشهدون دې لپاره چې ټولې وینی او ټول په گواهیو کې او ټول داغه سزا ته حاضر شي ابراهيم عليه السلام راغی او دا ټول منصوبه د دې لپاره جوړ کړی و چې څنګه خدای خلق زما خبره ته وګ نګدي کزو ته ډیر لګی آیم لیکن بالکل اڑو ګوري نه چې دې سوي سنوي وداسې یو کار پکار دی چې باغی کې دی ما ته توجه پیدا کی او زما خبره پزړ باندې ولګي نو د دې لپاره دا کار داغه مقصد د بوتانو ماتول نو بوتان خو باغی بیا جوړ کی ادا غینا بے خجول کی و مقصد داغو تا دی قام توجو و چی دی زمان دا خبر پا غور سر واوری اپا لا هدایت او نا هدایت دا اللہ کردے نرین اوستو تا پوستے نکی مخامخ قالو اعنتا فعلتا هذا بآلهتنا يا ابراهيم وی چې آیا تا دا کار کړی دی ته ګور داسې کار څوک کوي اگر تا چې کړی دی اخر دې سجل کړو ستاسو تاوان نه دې کړې ستاسو نقصان نه دې کړې داسې کار خو تاسو کوي چسو نقصان و تاو رسی کنا نو دا دی دا لاس نتا تا ست چل رسی دلی دی جدا نتا تا سویلی او چې خامخا ته دومره د دینه تنګ وي نو مونږ ته به دی ویلو چیرې د دینه زما خطر کیږي مونږ به سه علاج کړو نو مونږ سره مشوره نه جرګه د باطل پرستو دا خبرې بیا ښه او داسې کار دی وک ګورو ته دې یزانو چاته سویلې تاو سره داسې ناروا وکړل انت فعلت هذا استاد شان سره خدا لایق نه ده ځکه تا خلق بیا لګیای کنه ها الکه یو پلار هډیر خسړیو مشران هډیر خطیر شویو چې د څنګه دا کار وکړو ګور پلار هډیر خسړې دی خو د بوتانو ډیر قدر کوي اډیر عزت یې کوي او جوړ یېو مو خدا د هډیر ناشنا کار وکړو دغه تعجب په لهجه کې وته وی چې انت فعلت ستانه خو زمونږه دا امید نو د هر پیغمبر تویلو دغه بوتان مات کړه نورو ورته دعوت توحید ورکړو صالح علی السلام هود علی السلام شعیب علی السلام ناغیتی هم دغا سویلیو چیا صالحو قد کنت فینا مرجوان قبل آزا زمون خستان دا امید نو چی تب ادا سی خبری کئیں ستا دا اخلاقو نمونگا متاثرو ستا اعمال دیر بہتر و خیستو نظمونگ تا تا دیر استرگیوی چی دیر آلویشی نظمونگ دا دنیا کار خو خود خود دین کار لکوٹی کم دے نظاو پورشی پا دا بانده دا کمی با پا دا سر پورشی ترالی نظمونگ دین تا دیخ پیارا مکلی اتنہانا انعبودا تو گورا جی با کار دیو کو شعیب علیہ السلام تموی انکا لانتا الحلیم الرشید تا خوڑی رخیار معلومی دی اڈی راقل من معلومی دی نوچی دا خبر ایسا سنگا اکڑا تا شرک دمر پا خلق و ناشنا لگی خوا چی دی بی آغتا اڈو سڑی نوی چی دا شرک خبر آتا کئی سلی توب نه وباسي آیا تا دا کار کړی دی هاذا وګوره بآلهتنا زمونږ د دې خدایانو سره ابراهیم آلهه دي کنه دومره نه پوهیږي چې آلهه دي نو آلهه او تاسو وکسویل شي چې الهي کارسازي او حاجت روايي ناغت سوکران از دیکی دیشی داغنا و خلق پناہ گواری عدیو تبیا بیا آلیہ ہوئی او افسوس کئی چو گو رہا دا سکار دکڑے دیں ابراہیم علیہ السلام جواب ور کئی او جواب پاغا طریقہ ور کئی چو سورہ نحل کے دا دعوت کا مدرم طریقہ وا چو ادعو الی سبیل ربکا بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلهم دعوت ورکا اول خلق تا دیر پا حکمت سران مضبوطی خبری چرا گیری گی پکی نا او بیا په وعظ خیسته سره د اخلاقو بیان ورته وکا د معاشری د اصلاح خبره ورته وکا او چې دانی نظریم نمبر کې وجادلهم چې پتاګي باندې هم اغيستا خبره نه مانی بیا دریم نمبر کې مجادله ده مجادله ویلی شي الزامي جواب تا الزام په وکا الزام هغه ته وی چې هغه لاړو چل نو ارزی بیا د خبرې ابراهيم عليه السلام هغه له جواب ورکړل دي الزامي قال بل فعله كبيرهم هذا او ابراهيم عليه السلام چې نه نه زما سکار دي دا هو دي مشرکار دي وګورو تا تاسو دوران په ګوره او پویږي نه چاروغ مورته ها او ته بری په وګه یې خره دیګ غوړ ته پوستا جت نشته ما سره سړي چې ما بدا کار کاو بیلګا غسر را اته په زمانه کوي دې ته الزامي جواب وای بل فعله بلکې کړه دې دې کار لرا کبیرهم هاذا دې مشر دې چې دا دې ولار دې دا نسبت څنګه کی دا نسبت یو محاوره ده اډیر مشهور ده په دنیا کې ها اگر که نسبت چاته کیږي هغه دې خبرو نه ای اغه کې روح نه ای اغه کې عقل نه ای اغه سکول نشي دا غلا سخپې نه ای خدای محاوره شته دنیا کې ښه دا دې الزام د پاره یو الزام دغه شو چې کبیرهم هاذا روغ مورته بل الزام پکې دن نه دار چې دا د ولې داسې کړی دی غوسه شوی دی دغه مخکې ذکر شو کنه سورې بنی اسرائیل کې هم دې صورت کې چې لو کان فیهما الہاتن الا الله لفسدتا ګڼ خدایان کوم دی کې یو بل سره چوسیږي الله نو ویل کزمو کا اسمان کې بلوې مذاکر بداسې سمو ارسبر وانو جاړو نو تاسو د یو په ځای باندې او یا جوړ کړی نو دی وسو کنټرول کوي دې مشرو دې پکې کبیرو اده پدې نو خوشاله چې زما باوجود چې زما موجود ما اده بل چا عبادت کیږي ولی مستاسوم دا خیال نو عقلم نو فکرم نو او اخر د صبر تمام شو په دې نور باندې لوال کې خود نو دا دې غوسه شوی دی تکنه چې زه یما او د بل چا عبادت کیږي په یو ملک د خدایان زئیږي د یو میو الزام او د دریم الزامو چې خزه ته پته ده خزه ته معلومه ده چې دا کار بل چا نه دی کړی ما کړی دی نو دې ته پوسته ساجت دی وسکه کولی شي نو کاوه کنه بل فعلو کبیرو ماذا چې ما نه د کړه نو د کړه دی نو دې خو نشي کوله د کې خدای اختیار او طاقت نشته دی نو بس ما کړه دی کنه ای دی ولاړ یم کس کولی شي نو کې یره پکې نشته خو پکې نشته انبیاء اللہ اللہ دا استقامت ورکڑی امام رازی رحمت اللہ علیہ بلا معنی کئی چه بل فعله من فعله یہ چه اوکاروشی اگه کی بیا خلق تپوس نکئی کڑ دے ارچا چه کڑ دے بس دغی تساجت تے کبیرو مازا فسألوهم مشر یشت دے تپوس تنو کئی مشر دسد پاری ان کانو ینتقون کچر دی خبری کئی ناغد کسائی مانا کڑی دا او کسائی امام دے دا نحوی او قائل لے پا حضب دا فائل باندے نویس خبر نا دا پا دینور خواحی نا دا شوی وقفی پی ذکر کڑی چی بل فعلہو من فعلہو ہی دیکھ کسو سگو رہے وسو کڑے دے ارچا چی کڑے دے کار شوی دے وست دے که سنشی که دے کار چوشی که نا وست دے کبیر نا تپوسو که که نا کبیرو هم حازا ایدی اولار دے فسألو من کانو ینتقون تپوسو که دے دینا کچر دی خبری کئیم مشرکانو سرداز کار پکاری خوا زکا دا غینو معقل تختی دلی او دا خبری هم دا سیدی چی دا غی سر مناسب دی کنا فرجعو الان فسهم نطول خلقو روجو کلاخ پلو نفسونو تا سوچ ولا راغی فکر ولا راغی چیر دا خبر خدا دا بدن دا چه مونگه عبادت کو مونگه دمر احترام کو مونگو تعالی هوایو ادی دور دا خپل زن حفاظت نشی کولی او یا کسان دی او دیو تن جواب نشی کولی دا حکا دی پا دی مونگوی دا سڑی با دی لمونگا نوڑای نوڑای کڑیو مدا څنګه علی هادی فرجعو الی انفسهم دا مطلب دی حق پرست دی خلقو لکوټی سوچ وکړې غریوان کې اوکاته نو سنه صحبو ته حاصل شي کنه خا روجو وکړه خپل نفسونو ته خپل عقلونو ته خپل فکرونو ته فقالو وګوره فکر سمره خشه دی خا د فکر ډیر زبردست نتیجه ای ځکه قران ارزه کې مونږ ته تعلیم راکئ چې فکر کاوه دلکم ته تفکرون فقالو نووی انکم انتم الظالمون بل چاته ظالم موای بلکې خپل ځان ته ظالمان وای تاسو ظلم کړې سمره صحیح خبر ہے وکړه څنګه ظلم کړې دی یو ظلم هم دا کړې دی چې اورې ذلیو مددنه چې سوګند کړې دی چې تلای پیغمبر چې سوګندو کینو څه دی خیال دی بیا خپل خبره نو واپس کیږي چې سوګند کړو چې نه پریدما تاسو ولی غفلت کړی دی ظلم خو تاسو کړی دی دویم ظلم هم دا کړی دی چې تاسو تلای خپل عرس لا خپل جشن لا نبوت خانه هم خوشی پری خودا تورا پاکی سوک سیکورٹی گارٹ والا نو یغام که نو لیوی داده کی نبوت خانه خوشی پری خودا اتا استنا لاله نام سمره ظلم کړی دریم ظلم دا دی چې هغه چا عبادت کوي چې خپل ځان نشي ساتلې اتا سو پتامه چې دا زمونږ خدایان دي ادي و پمونږ باندې نظر کوي امونږ د دې زمونږ لیدل اندیو او دی و زمونگا جتونا پورا کئی اگی خپل ځان نشی ساتل ظالمانو انکم انتم الظالمون یقیناً چی تاسو ظالمانی ظلم هم پخپل کرده دی انسبت کوئی حضرت شیخ رحمه اللہ تعالی ویلو چی دا اللہ دا حق پرست امداد کئی چی کم خبر ایده تکڑی نا بزان تکی او قصه بیانول چی اوزل پا مانکی شریف کے چا تقریر لبوتلیو ما او ما وجمات کی چیغی که دا مانکی شیخان او غیب پا وابیانو بانده مرک کاؤ چوار وابی رانشی او چیغی که کم مشر ترشی و عالم داغنم عبدالوحاب او کتاب لکل و هدایت الابرار او تب دی صاحب اول وی تک دی گو صاحبان دیری که نا ناغ کتاب مازان سراوڑا او چی تقریر شورو کم تو کتاب میرا ویستو چدا هدایت الابرار دے او داستاسو دا صاحب اول کتاب دے او دا غنم عبدالوحاب نجسوک اغتا مشروعی او اغمانی ناغب وحابی زیخو منم زو وحابی امتاسو امنے اغیو او وی تاسو موابیانی اینو آغی وی آو بی تقریر شورو کو انکم انتم الظالمون سمنو کسو علی رؤوسیم بیا پریواتو پخپلو سرونو باندی تاکی نید ملامتی آنا دا کم انسان چې ملامت شي نو اثر نشو چتوله او سترګې نشو چتوله پریسته شو علی رؤوسهم پسرونو باندې لقد علمت اوی وی ابراهیم علیه السلام ته چې خپویږي کنه ما اولئک ينطقون چې دې خبرې نشي کولې او ته تپوست نه وکې ګوره کار دیو مکو او سمونگا ملامتا کیم پا دیکی ابراہیم علیہ السلام وی دا دی خبری دا پار با زما مقصدو شو بس ابراہیم علیہ السلام مقصد داو خوا زما مقصد داو چستاسو دا خلی نو باسما چی دی خبری نشی کولی ستاسو دا خلی نو باسما چی دی نفع و نقصان نشی رسولی نخدایان و توائی کنا و سوائی کنا دی مقصد صرف دی دی پاره دادو مرکارو که خوا قرآنم زیب زیده سی ہوئی پیغمبر پاک تا چی تپوست نو که من انزل الکتاب الذی جا به موسی نو دی بغگ نکی نفذرهم فی خوضیم یلعبون بس پریده چی خاموش شو تقا خاموشی ولی پورا وا فذرهم فی خوضیم یلعبون پریده بس چی دی حد ترور سیدن دقا دا حق پرس مقامی خوا سمنو کسو علی روزیم بیا پریستشو پخپلو سرونو باندی لقد علمتا اویوی چی خپوی گیتا ابراهیم ما هؤلاء ينطقون چنه دې زمونږ د اعلی خبرې کوونکی دي کی طاقت د خبرو نشته نو څنګه ته تاسو کو قال فتعبدونا او ابراهيم عليه السلام دقه مطلب چې تاسو عبادت کوئ من دون الله بغیر د الله نه ما لا ينفعكم شيئا دا هغه چا چې فایده نشي در کولی تاسو ته زرا چې او بند ته له جواب نشي در کولی نو څه کوي په ګټه ده دې نه خو ګټه خدا و نه خدا او خو کې به سره یې تکلیف به ته نه رسي کنه چې تاله جواب نشي در کولې تا سره خبره نشي کولې نو د دې څه فائدہ شو ما لا ينفعكم شيئا فائدہ نشي در کولې تاسو لرا زرم ولا يضركم ان تاسو لاس نقصان در کولې شي کپري یک دې اف لکم زه خود وسنا به زاره مستا سنا زه خدا سي قوم سره وخنتيرم داسې قوم سره قوم نه ويمه داسې خلق سره روزګار نکومه ولما تعبدون من دون الله هغه چې تاسو عبادت کوئ زه خو نه يمه تاسو خپل خواخدا چې د دې لپاره تاسو دې تعالی هواي او د دې عبادت کوي بندگی کوي هغه تاسو خپل خواخدا او زه د دې خلقو په حق کې نیم افل لکم زه افسوس کوم په دې باندې یو معنا زه بیزاری کوم د داسې مخلوق نه زه بایکاټ کوم د داسې مخلوق نه کتا سو یو کستا سو خدایان دی چې عبادت یې کوي بغیر د الله نه افلا تعقلون عقل خدر کی نشته کنه انسان په عقل باندې انسان دی ښا چې عقل بکنی نو بیا د دوه جانور سره پرښتا بیا خو یو شی دی انسان په دې ممتاز دی چې د الله عقل ورکړي او جانور په دې جانور دی چې هغه کې عقل نشته دی نو دې حته را رسول چې د انسانیت نه وېستو او چې کوم مخلوق کې انسانیت نه وي ناغي سره به انسان جون نشي تیرول ولې او جانوري او جانور نو هر وخت کې انسان په خطر کې ښا لیوانو نه خو یا لره یا غله دغه مقصد د ابراهيم عليه السلام د دې دومره کارنامې چې بس زدي تدا خبرو کم مخامخ پوهه کم پدی باندې چې تاسو دی الهاو کې د اولوهیت صفت شته او د اولوهیت لومبه صفت څه ده تکلم خبره ارزه یې قرآن رد کې نو دا وی کنه چې نو لا یو کلمو ولا یهدیم سبیلا ون اسرائیل د سخی عبادت کو خبره وسره نشوي کوله لا یو کلم او جواب ولنه شوار کوله در دی آل هدی نو بس خیم علامت اکڑ پا خپل کار کې نو کله چې باطل پرس نه جواب نشي او ملامت شي الزام پی ثابت شي ناغب یارو رو دا زور نکار اخلی او دا زور نکار غستل دا علامه دا غد زلت تا دا علامه دا غد رسوائی دا او دا علامه دا غد فعل کی دو دا چه هار امانه کنخا نو هار امانه نوس با ابراهیم علیہ السلام تا ده هلاکت بندوبست جوړی په اخر دعوانه.